ان شاء اللہ ضرورت برج کو ہاں جی ضرورت تکلیف ہوگا ہاں مل دے پا رہا ہوں گئے نہ ہو بتاؤ بچایا نا خبر نہ شوقول ہے جدہ سنگھ مجھے گی اس آغاز مغل چکم آغاز کلا وغیرہ کی رننا ہمیں تو سو شیش محل شیش محل کو بارہ بارہ کمرہ تھا اگر ہم کھولا تھا آگا پر بنا رہا تختوں سلیب کہانی والا اوڑی چلتا جی صاحب راضی دم درا والے آج راشی جی بتائیے سر تک نا مکھ راضے جی مکھ راضے بالا کا وقت ہے ضروری پڑھتا رہے سب جگہ پرچے ختم ہو گئے جی ان کا تارا بھول گیا ہوں میں ان کا تارا بھول گیا آپ کے ساتھ آتے ہیں یہ تارا کھلایا اپنا اچھا ڈاکٹر ناصر کون تھا ڈاکٹر ناصر کون تھا جی اچھا اچھا اچھا پورا پتہ چل گیا تھا سر یاد آتا ہے جی ہمارا کمپیوٹر فیل ہو رہا ہے تو وہ کمپیوٹر سیلی کی لگا دے اس کو پورا پتا نہیں بیا پاتا سی خیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریم پھر میرے رشاد صاحب سے ایک آدمی بیٹھ ہوا پھر کافی ایسے عرصے کے بعد ملنے کے لیے آیا انہوں نے کہا آپ نے تعارف کرائیں آپ کون ہیں تو اس نے کہا جو اس وقت ہی پہچان دے وہ تاخیر میں کیا پہچان ہو جائیں جب آپ کہاں نہیں پہچانتے میں تو آخر میں کیا پہچانیں گے کیا اللہ کے میں بیٹھ ہو کر گیا ہوں اور مجھے پہچانتے ہی نہیں آخر میں کیسے پہچانیں گے تو نے کہا کہ آخر تو پہچان لینا کافی ہو جاتی جب تم نے پہچان دیا تو کافی ہو جائے گا تو بہر اللہ پنجاب کے ایک آدمی حج پر گیا ہوا تھا تو بیت اللہ شریف کے پاس خلاف تک پہنچ گیا نا چمتا ہوا وہاں پر کہتا ہے یا اللہ میرا نام محمد بھوٹا چک نمبر فلانا ضلع فیصلہ آباد نے کہا یہ کیا کہتے اس نے کہا کہ کتنے محمد بھوٹے آئے ہوئے ہیں اپنا پتہ بتاؤ ٹھیک کرنا چاہیے نا کہ روز بلا پتہ ہو تو سچ بات یہ ہے کہ یہ وہ آئے تھے یا علم خائے نظر آج انہیں ماتق سے صدور اللہ جانتا ہے خیالات آنکھ کی اور جو تم دل میں چھپاتے ہو دل میں اٹھنے والی خیال کی ارادے کی لہر جو ہے یہ اللہ کے علم میں کل مجھے ساتھی بتا رہے تھے کہ کسی آدمی نے کسی اس کو موبائل کو ایک دفعہ استعمال کیا ہو تو ریکارڈڈ ہوتی ہو بات کون اس کی تجزیہ آپ کر رہے تھے بادل صاحب یہ قادر صاحب والے ہاں لاہور والے بادل صاحب وہ ماہر ہے نا وہ کہہ رہا تھا کہ اس میں ایک نقطہ ایسا ہے کہ جس میں ساری وہ ساری دنیا کے موبائل اس کو کیا کہتے ہیں موبائل نمبر ساری دنیا کے موبائل کا ایک ہی ہے دوسرے موبائل کا نہیں ہے اتنے تک اس کو انسپیکٹ کرنے کے آلات ہیں اس کے سبحان اللہ انسانوں کے علم اتنا ہو گیا تو اللہ پاک جو زیادہ دلال اس کے علم محیط ساری کائنات پر ہیں ذرے ذرے پر اللہ تبارک تعالیٰ سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے بات یہ ہے کہ ایک معلومات ہیں اور ایک جو ہے ایک معلومات ہے ایک ماننا ہے ایک یقین ہے ایک اس کا جو ہے تو دھیان قلب میں زدہ ہو جانا جسے لوگ آپ کہتے ہیں اویئرنیس اس بات کے بارے میں آدمی کو اویئرنیس ہو کہ اللہ اعظم ناظر ہے مجھے دیکھ رہا ہے میرے ساتھ دیکھتے ملک سر اور یہ بات جار مجرور نہیں ہے اور سلا موصول کیا آپ اس پہ صرف نہ ہوئے پڑھ لیں گے اس کو ایک شعر پڑھتے ہیں نا صوفی ایک شعر پڑھتے ہیں درکند تو درکند ہدایات نہ تو یافت خدا را کہ کند اور ہدایات میں اللہ پاک کو مفا نہ سکے تو علماء اکرام سے بولی سہمان بہت غصے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ تو ان کی کوتاہی ہیں کند اور ہدایات کے مسائل پر عمل نہیں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے تو ملے گا انہوں نے دوسرا شعر بنایا ہوئے اس کے مقابلے میں کہ اللہ تبارک تعالیٰ تو کند اور ہدایات میں ہی ہے تو اس کے بغیر کہاں ملتا ہے تو واقعی سچ بات یہ ہے کہ ظاہری مسئلے تو بہت ضروری ہیں یہ بزرگوں کی کہی ہوئی بات ہے کہ دین کا ظاہر باطن کے بغیر مقبول ہے نا دین کا ظاہر بغیر باطن کے مقبول ہے لیکن باطن بغیر ظاہر کے مقبول نہیں ہے تو آدمی کہ میرا باطن درست ہے میرا باطن درست ہے باطن نام درست تو آپ کو پتا ہے یا آپ کو پتا ہے اللہ کو پتا ہے ہمیں کیا پتا ہے شریعت تو ظاہر پر فیصلہ کرتی ہے یہ تین طلاق کا مسئلہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کے دور میں زیر باس آیا زیر باس آیا تو انہوں نے اپنی ساری عدالتوں کو یہ حکم بھیجا کہ تین طلاق والا جو مسئلہ اگر آئے اور اس کو تین طلاق نافذ کرے. صحابہ اکرام نے کہا کہ امیر المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر آدمی آ کر کہتا تھا کہ میں نے تین طلاق کو کہہ دیے تھے لیکن نیت میری ایک طلاق کی تھی, ایک کا فیصلہ کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ایک کا فیصلہ کرتے تھے. اور آپ کیسے کہتے ہیں کہ تین طلاق نافذ کرنے کی؟ تم نے کہا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وہی تھے اور جو فیصلہ کیا کرتے تھے وہ صحابہ اکرام کا کیا کرتے تھے, اور صحابہ اکرام کا فیصلہ کرتے وقت تو ان سے قسم لیا کرتے تھے, ان سے بھی قسم لیا کرتے تھے. حالانکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیسے اعزازات ہیں, ایسے ایسے اعزازات ہیں ان کے کہ بعض باتیں من جانب اللہ ان کو شریعت کے احکامات بھی خاص رہتے دی گئی. یہ حاتم بن ابی برطہ رضی اللہ عنہ جن سے کہ فتح مکہ کا راز منکشف ہو گیا تھا, فتح مکہ کے لشکر کے آپ نے فرمایا تھا کہ اس کا کسی کو نہیں پتا ہونا چاہیے کہ کہاں جا رہا ہوں, اور مکہ کو اطلاع نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اسی اخفاء میں ساری فتح کرا دیں یا میں سے وقت میں گھیرا ڈال دیں گے کہ وہ ان کی معلومات میں بات نہیں ہوگی تو اس سے واجد ہو جائیں گے ڈرنے سے, تو کچھ تو خون رک جائے گا. حاتم بن ابی برطہ رضی اللہ عنہ کو پتا چل گیا, انہوں نے کہا میں غریب آدمی ہوں, باقی سب تو ایک ہے بڑے بڑے صاحب حیثیت ہیں, ان کے رشتے دار وغیرہ بھی ہیں, میرے بال بچے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں, ہم غریب لوگ ہمارا کچھ پوچھنے والا ہی نہیں ہے, یوں حملہ ہوگا سب سے پہلے تو میرے بال بچوں کو قتل کر دیں, تو اگر میں ان پر ایک احسان کر لوں کہ تم پر حملہ آ رہا ہے تو اس کے بدلے میرے بال بچوں کو رعایت کریں گے, اور وعدہ تو حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح کا ہوا ہے. تو فتح کا وعدہ تو ہوا ہے لیکن فتح کے ساتھ راز تو اخفا کا تھا, سیکریسی سے فتح ہو رہی تھی, اللہ تو بار بار نے سبق ظاہر اس کے ساتھ مقرر کیا ہوا تھا, وہ خاص تھا سیکریسی تھی. ان کے خط کی بجری وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی, آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ دوسرے صحابی کو بھیجا کہ فلان جنگل میں ایک عورت جا رہی ہے اور وہ خط لے کر جا رہی ہے, وہ خط اس سے لو. وہ گئے جنگل میں تو انہوں نے عورت کو پکڑا, اسے کہا خط نکالو, اس کا خط نہیں ہے میرے پاس, بہت کوشش کی بہت کہا سنا اس نے نہیں مانا, انہوں نے کہا اگر خط نہیں دو گی تو ہم تمہیں ننگا کر دیں گے, کپڑے تمہارے اتار دیں گے. تو اسے ڈری, اس نے بالوں کے ایسے ہاتھ ڈالا اور خط نکال کر دیا, خط جب نکال کر دیا تو خط اس کا تھا, راز کے بارے میں تھا اور ہاتھ بنے بلتا رضی اللہ عنہ کا تھا. اس حدیث والے ابو غفور صاحب بار نے بات کی ہے کہ اسلامی پولیس کے محکمے کو ڈرانا دمکانا جائز ہے, ایسا رضی اللہ عنہ کب ایسے کر سکتے تھے غوروں کو ننگا کرتے ہیں مارا مارتا نہیں, یہ میں ڈراوا تھا ڈرانا دھمکانا یہ کر سکتے اسلامی پولیس کو جو ہے ڈرانا دھمکانے کی اجازت ہے ایسے مسئلوں کو حل کرنے کے لیے. اس میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آیا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی میں گردن اتار دوں, اور میں دیکھو یہ بدری ہے بدری ہے, اور تمہیں کیا پتہ ہے کہ بدریوں کو اللہ پاک نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ اے بلو معاشرے تم جو تم عمل کرو کرتے رہو, اللہ تعالیٰ نے تمہاری مقصد کی ہوئی ہے, ان کی بات کی خطائیں بھی محفوظ ہیں. اتنی رعایت صحابہ اکرام کا فیصلہ کرتے تھے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم سے آپ قسم لیتے تھے کہ آپ جو میں ہوں نہ میں صاحب وہی ہوں اور نہ جن لوگوں کا میں فیصلہ کرتا ہوں صحابہ اکرام ہوں, کیونکہ بعض صحابہ اکرام کی تعداد کم لگی اور غیر صحابہ اکرام کی تعداد میں رفع لگا, تو انہوں نے فیصلہ کیونکہ اب ایسے بھی دوسرا رخ ہے کہ خاون بیوی کا خاون کو پوری تسلی ہے کہ میری نیت ہے کسی لفظ میں نے تین دفعہ بولا ہوا ہے, اے لے لو میں اس بات کو جانتا ہے اور کو پتا ہے, عام لوگ تو بےچارے ان پڑھ ہوتے ہیں, ان کو کیا پتا کہ ایک نیت کیا ہے تین نیت کیا ہے, سنو اگر تین کا تین کا ہے. اس میں بہلپور کے میڈیکل کالج میں امتحان لینے کے لیے گیا تو وہاں پچھلے دن کے پروفیسر صاحب نے تین طلاقیں دی ہوئی تھیں اور حدیث سے فتوا لے کر بیوی کو واپس لائے ہوئے تھے. تو کہا کرتے تھے میں قبر میں اس فلانے حدیث کے فتوے کو ساتھ لے کر جاؤں گا. میں نے گھر کو تو کچھ نہیں کہا, میرے گھر میں مہمان آیا ہوں. میں نے کہا اگر گرد بجنے سے بچا دیا استاد نے تو اچھی بات ہے, گرد بجنے سے اگر بچا دیا تو. مولانا طارق علی شاہ صاحب آیا, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری خاندان کی عورت خاندان کی عورت پا گئی ہے, اور اس کو جو بھی دیکھتا ہے وہ کوڑا کرکٹ کے گندگی کے ڈھیر پر کھڑی ہوتی ہے اور اس سے نکلنا چاہتی ہے, نکل نہیں سکتی. میں کہا یا اللہ تو میں کہوں کہ عورت عادت بدکاری ہے, مری تعبیر یہ ہے بری بات ہے, تو خاندان کی عورت کہہ دیا ہے, اس کی بات کا جواب ہو کیسے دیں. میں ایک عورت شادی شدہ تھی, میں نے کہا کہ باقی انٹروگیشن سائڈ پر سن کرتے کرتے جگہ تک لگا, اور اس سے آج ہی شادی شدہ تھی. تو نے کہا ڈاکٹر صاحب شادی شدہ تو تھی لیکن تین طلاقیاں ہو گئی تھیں اور پھر بھی خاون کے پاس رہ رہی تھی, خاون نے بھی رکھا ہوا تھا. میں نے کوئی بات تعبیر میں وہی بات آ رہی ہے, خواب میں وہی بات آ رہی ہے جو آپ لوگ دیکھتے ہیں, اس میں وجہ وہی آ رہی ہے. ایک دفعہ ایک عجیب لطیفہ ایک مولوی صاحب نے سنایا. ہمارے ایک ساتھی تھے, ان کی شادی تھی, تو کوئی ایسا طریقہ کار تھا, برات 12 بجے پہنچانی ہوتی تھی وہاں پر اور 1 بجے پھر لڑکی کو رخصت کرتے تھے. تو 12 بجے ہم وہاں پر پہنچے, وہاں پر پہنچے تو وہ جو شادی کا یہ ہمارا ساتھی جو غریب آدمی تھا, اس کی شادی کرائی تھی کسی ڈاکٹر صاحب نے, اس شادی کا انچارج وہاں کے مدرسے کا محتمن تھا. کہ ہمارے جو تھا برخدار ہمارا پرخان جو تھا, اس نے کہا ہوا تھا کہ غٹ بزرگ سے خود نارا رحمان نے خبر ہے تو مولانا اشرف صاحب کا لکھا رہے ہیں. خیر جی اس کو بڑا بچہ ڈر ہوا تھا بہت احمد صاحب کی, شاید 5-6 فٹ کا انچارج نہیں ہوگا, اور خیر چلے گئے تو ہماری طرح تو ضرورت رہتی ہوں. بارہ لاہور کا بھلا کرے, بڑے شکر ملے ملے اور میری بھی باتیں شروع کر دی ہم نے صاحب ذرائع. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اس طرح ہوا کہ میں جا رہا تھا جماعت کے میں جا رہا تھا, حج میں جا رہا تھا, تو گھر والے نے اتنا ہنگامہ کیا تو اس نے کہا میں نہیں جانے دیتی اور خیر جی میں نے مجھے بھی غصہ چڑھا ہوا تھا اور میں نے کہا کہ اس پر جو ہے تو موج بھر بھی ہے طلاق ہے ان شاء اللہ, جو بھی مولوی کے طریقے کار ہوتے ہیں وہ کیا کہہ رہے. میں چلا گیا لوگوں نے کہا کہ جو طلاق ہم ذرا درکڑے ہوا خود ہم سلور میں کسی بیا خدا گئے, تین ہیل گزر کے آئیں اور ادرے ادھر تویلی بس بیا کو خدا کر دیں. کہتے میں ہائی سے واپس آ گیا اور سیدھا گھر پر آیا اور گھر پر چلا گیا, اور گھر والے سے بلا کچھ جیسے طلاق وغیرہ چلا دیں, گھر والی بھی ڈر رہے سارے لوگ ڈر آج کے بعد سے یہ سیکھا ہے کہ تین طلاقیں دی ہوئی ہیں پھر بھی آ گھر میں بیٹھا ہے, سارے لوگ حیران ہیں, بہت لوگ حیران ہیں, لمبا حیران ہیں, گھر والے حیران ہیں. تو خیر میں نے کہا کہ بیل طلاق کے ساتھ لفظ ان شاء اللہ کیا ہوا تھا, اس نے متصل کہہ دیا آدمی نے تو اس کا طلاق نافذ نہیں ہوتا, مسئلہ چلی ہے نہیں زیادہ طلاق ہوئی تھا بیوی نے شکر کیا کہ شکر ہے اس طرح ہوا ہوا تھا. سبحان اللہ کے مضمون ظاہر شریعت پر ہی آ گیا جی, ظاہر شریعت کے حکامات کی پابندی کو ایک ایک تنقے کو نظر میں رکھتے ہوئے من و عن پورے کے طور پر کرنی ہوتی ہے. اہل تصوف کی ہماری کوشش تو ظاہر شریعت کے مکمل ہونے کے بعد ہے, اس لیے اگر مولانا سنا مرضی نے مطلع علیہ کے پاس آدمی آیا, اس نے کہا میں بیعت ہونا چاہتا ہوں, انہوں نے کوئی توجہ ہی نہیں دی, خود ہو گیا دوسرے ساتھی کو لے کر, کہا آپ نے کہا تھا بڑے بزرگ ہیں بڑے اخلاق والے ہیں بڑے بلنسار ہیں, کوئی توجہ ہی نہیں. سر دوبارہ آیا بیٹھا تھا, پھر نے کہا کہ وہ بیعت کرنا چاہتے ہیں تو دے دیں گے. اسی بار آیا تو اس کے ساتھ دکھا کہ آپ کہتے ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں ملکار ہیں مڑیائی والے ہیں ہمیں بیعت ہی نہیں کرتے ہیں پوچھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی ظاہر شریعت درست نہیں ہے تو بیعت اس کے بعد ہو تو باطن کی پھر کوئی شروع ہو نہیں ہے. تو میں کہا اس کا ظاہر شریعت درست ہے اگر درست کرتا سر جاؤ تھوڑا بھی کہتے پھر بڑا بڑی آؤ بدت ہوئی بڑا یہ تو اس کے بعد کی پھر کوشش ہوگی جب ظاہر شریعت درست ہو جائے ارکان فرض والی بات ظاہر ہی ہیں مکمل ہو جائیں. تو آج کل تو وہ دور ہے انحطاط کا انحطاط کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ انگریزی میں انحطاط کا کیا معنی ہے انگریزی میں کہ سب سمجھ جاتے ہیں انحطاط تو وہ بتایا انحطاط کس کو کہتے ہیں پتہ مرو تھا بتایا جی نثار کیسے کہتے ہیں تو کو کہ نثار تو سوائی اور رسول صاحب ہاں وہ نثار کا وہ دیکھا گراوٹ اور کس کو کیا کہتے ہیں جی نظر گراوٹ کا حال ہے مطلب ہے کہ ایک حالات ہی اتنے گر گئے ہمارے یہ گویا تو اس لیے تبلیغ والے آزاد ہر قسم کے آدمی کو ساتھ چلاتے ہیں سلسلوں والے ہر قسم کے آدمی کو بیعت کرتے ہیں کہ اور گراوٹ سے تو بچ جائے ہیں اور گراوٹ سے بچے ورنہ بیعت کے پرانے زمانے کا جو اصول تھا وہ ظاہر شریعت کے درست ہونے کے بعد پھر باطن کی کوشش شروع ہوگی. انحطاط کا دور ہے اب جتنا کوئی آتا ہے جہاں تک کوئی آتا ہے تو وہ لے کر چل رہے ہیں کہ چلو اللہ تبارک تعالیٰ فضل فرمائے تو جب آدمی کا ماحول درست ہوگا آدمی کی مجلس درست ہوگی اللہ حالات بھی درست کر دے گا اسی امید پر. تو بات تو جار مجدور علی کیا بات کی تھی آپ سے جی کیا چیز نہیں ہوتی ہاں خالق مالا جو ہے یہ تو دل میں آنے والی کیفیت ہے جی ماشاء اللہ وہ چار مزدور کی محنت ہے یہ بھی بہت زیادہ جو سواب ہے جہاد ہے ضروری ہے ضروری دین ہے یعنی آپ لوگ کو کیا کہتے ہیں اردو میں عالیہ کہا کرتے ہیں کہ کیا کھاتے ہیں اردو میں عالیہ اور اردو میں عالیہ مریان سنگھ اکبر ٹکی دان تک اردو میں عالیہ اردو میں عالیہ تو قرآن و حدیث فقہ ہے تو یہ تو علوم عالیہ ہیں اصلی علوم ہے نا اونچے علوم ہیں اور عالیہ سار اپنا ہوا منطق ہاں جی اصول فقہ کو بھی عالیہ میں کرتے ہیں ہاں جی وہ اصول عالیہ میں کرتے ہیں. اب آپ کو عجیب میں بس بات بتاؤں میں ایک ہفتے سے لگا ہوا ہوں ایک مسئلہ مفتیوں سے علماء سے پوچھنے کے لیے کہ کسی آدمی نے منع کی کہ میں بکرا ذبح کروں گا اب یہ بکرا ذبح کر کے ہی گوشت تقسیم کرے گا یا زندہ بکرا بھی دے سکتا ہے اور بکرے بھی قیمت بھی دے سکتا ہے. دو مفتی صاحبان سے پوچھا نہیں بتا سکتے ایک نے مسئلہ بتایا مجھے آپ نے غلط بتایا یعنی یہ جو اوزا والے مفتی ہوتے ہیں تھا اوزا والے مفتی جو فتوا کا غور کر کے آتے ہیں نا ان کو میں اوزا والا مفتی کہا کرتا ہوں فتوا کا غور مدرسے کرنے کے آتے ہیں صحیح مفتی بننے کے لیے تو سالہ سال لگتے ہیں بہت بہت محنت کرنی پڑتی ہے. تو خیر انہوں نے کہا جی دارالعلوم کراچی سے ہمارے مفتی صاحب نے کورس کیا ہوا ہے نہیں بتا سکتے اب غلط بتا دوں گی. دوسرے مفتی صاحب سے پوچھا وہ سلسلے میں بیٹھ ہے تو محتاط ہیں انہوں نے بتایا نہیں مسئلہ کا میں تحقیق کروں گا. جیسے ڈاکٹر بدلا صاحب بھی کہ تو نیم کوٹے چالیس کوٹے مفتی خوشی ہو جانی ڈاکٹر بدلا جائے تو یہ ستکڑا ہوتا ہے جب بھی فتح کی بات آتی باقاعدہ یہ فتح دینے والے ہمارے جو اوزا والے مفتی ستکڑا ہوتے ہیں خیر اس سے کچھ تحقیق کی اس سے بتایا کہ اس اپنے مدرسے میں تحقیق کی سارے لوگوں نے بات کی نے کہا کہ ذبح کرنا یا زندہ دینا یا پیسے دینا سب جائز ہوگا. کہا جی پھر ایک اور سے پوچھا اس نے کہا جی کہ اصول فقہ میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ مدد کے ساتھ شرط جو ہے وہ لغو ہے. ایک زیادہ نے کہا کہ میں ایک روپے کی روٹی اندر. اچھا بحث زیور عجیب کتاب ہے. بحث زیور میں خطبے کے رخ کا بھی کوئی نہ کوئی نقطہ اس جگہ ضرور ہوتا ہے. مانا کہ مسئلہ نے دیکھا کسی آدمی نے منت مانی کہ میں ایک روپے کی روٹیاں تقسیم کروں گا. اب اسے روٹیاں تقسیم کی ہیں, روپیہ ہی دے دیا. دیکھیں اب وہ زبیہ والا مسئلہ نہیں تھا بیچ میں, بحث زیور میں لکھ لکھا ہوتا. ہم تو ان پڑھ لوگ جب تک کہ وہ مطلب ہے کہ پورا کر ہے تو نہ رکھے منگا نہ منگا بیا مال چلے گا کنفیوژن نہیں. تو خیر جی اس میں اس طرح ہوا کہ ایک آدمی نے یہ حوالہ دیا. میں نے کہا یہ روٹیوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں تو بند. اب ایک آدمی نے ہم پر اعتبار کر کے ہزاروں روپئے بھیجے ہوئے ہیں تو اس کو صحیح ادا مجھے اس کی مدد. خیر جی دوسرے نے کہا کہ اصول ایسے کا میں نے لکھا ہوا ہے کہ مدد کے ساتھ لغو ہے یہ شرط ہے. وہ شوق صاحب سے کہا کہ آپ اس کے بارے میں پوری تحقیق اس کا تحقیق کی. یہ ایسے رشید احمد غنی صاحب ہے اور باقی آدمی بہت فکر میں بہت پائے آدمی تو اسے نکالنے کا جلد آسن فتاوا جلد پنجم سبا 542 پر لکھے ہوئے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ مودی صاحبان یہ ذبیہ نظریہ میں کنفیوز کہاں سے ہوتے ہیں, اچمبر میں کہاں سے پڑھتے ہیں. آپ لوگ کنفیوژن کہتے ہیں, مچمبا کہتے ہیں اردو کا لفظ اچمبا ہے. اچمبر میں کہاں سے پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے کہ ذبیہ کا منت ذبیہ کا منت ہونا اس قربانی میں ہے, کیونکہ قربانی میں ذبیہ بھی عبادت ہے. کسی نے کہا میں قربانی میں ذبح کروں گا تب ذبیہ لازم ہوگا. اور صدقہ میں جو آج کہتے ہیں صدقہ میں ذبیہ جو ہے عبادت نہیں ہے. صدقہ میں ذبیہ عبادت نہیں ہے, گوشت ہے تو صدق عبادت ہے. تو لہذا اس نے وہ منت ذبیہ منت ہوا ہی نہیں ہے, لازم نہیں ہوں گے. باقی سمجھدار آدمی کی سمجھ ہوتی ہے کوئی بات کی طے کو پہنچتے. یہ تقریباً کوئی مجھے اس پر لگے ہیں 8 دن لگے اس مسئلے کو پوچھنے کی تحقیق کرتے کرتے. جائے وہ کس کر کے تو رسول اور وہیں پر ایک اس کا ہم سوادی گئے ہوئے تھے نا, وہ تھوڑا تکڑا مولوی صاحب تھا. اس سے فوراً مسئلہ اس نے کہا دیا بکول والے فوراً مسئلہ تو شوق صاحب ہوتا بیسے اچھی بات نہیں تھوڑا سی. یہ بھی بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ علمی بات تو بغیر حوالے کے کرنی ہی نہیں ہوتی. سچ بات ہے. یہ پشاور یونیورسٹی میں گرجے کا مسئلہ زیر بات ہو رہا تھا نا ریلیجس ایڈوائزری کمیٹی میں, وہ سر پروفیسر انور صاحب پریشان ہوتے ہیں. انہوں نے مجھے ممبر بنایا ہوا تھا, ریلیجس ایڈوائزری کمیٹی کا مجھے ممبر بنایا ہوا تھا. ان کا ایک اعتبار تھا, دوسرا یہ کہ وہ باقیوں کے مقابلے میں کچھ نہ کچھ سے کام بھی لے لیتے تھے, صحیح رخ کا کوئی کام جب اس کو ساتھ نہیں دیتے. اب بیٹھی ہماری میٹنگ, اس میں ہمارے کالج والے رشید احمد فاروق کے ساتھ شروع ہوئے. اسلام بادشاہ کے زمانے میں گرجے ایسا بنایا, اسلام بادشاہ کے زمانے میں ایسے مرمت ہوئی, فلاں دور میں گرجوں کو یہ احتیاط دیے گئے, ساری سے باتیں کی تھی کہ آپ سعید اللہ قاری صاحب جماعت اسلامی کا آدمی تھا ہوشیار, وہ بیٹھا تو بولتا ہی نہیں. بغیر حوالے کہ میں نے بات کی تو آگے سے ڈاکٹر سدھار بیٹھا ہوا اس آگے سے ہنگامہ کرنا ہے, یہ نہیں بولا اس سے بولوا رہا ہے. بولا بولا بولا اس سے پورا اپنی تقریر مکمل کی. مکمل کرتے کہ میں نے کہا پروفیسر صاحب آپ نے تاریخی واقعات سنائے ہوئے ہیں, گرجے کے جائز ناجائز نہ ہونے کے بارے میں آپ آیت بتائیں گے, آیت نہ ہو پھر حدیث بتائیں گے, حدیث نہ ہو تو پھر آپ ہدایت کی عبارت بتائیں گے, سب فیصلہ ہو گئے. ان تین باتوں کا بغیر فیصلہ نہیں ہوتا, تاریخی واقعات بس مسئلے کا فیصلہ نہیں ہوتا. اس بات میں کو خاموش کر دیا. ڈاکٹر صاحب آپ بولے نا آپ کیا کہتے ہیں میں مسئلہ جو ہے تو مولانا صاحب رحمۃ اللہ کے پاس مسئلے کی تحقیق کر کے گیا ہوا تھا. میں نے کہا جی مسئلہ پہلے میں نے سوچا کہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو کبھی ایسی بات نہیں کہوں گا جس پر میری آخرت خراب ہو جائے. اس نے کہا میں بھی کبھی ایسی بات نہیں کرتا میری آخرت خراب ہو جائے. تو ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی حکومت میں اسلامی زمین پر گرجا بنانا ناجائز ہے. جو علاقہ مسلمانوں نے مزور شمشیر فتح کیا اس میں بھی سارے حقوق کفار کے ختم ہوں گے, گرجے ورجے ان کے سارے مسمار ہوں گے اور جزیہ ان پر آ جائے گا, اور جو صلح سے فتح ہوا ہے اس میں گرجے باقی رہیں گے. عراق میں کوئی ایسی جگہ ہے نا کہ آدھا شہر جو ہے تو وہ لڑ کر فتح ہوا ہوا ہے, آدھا جو ہے تو وہ فتح ہوا ہوا ہے صلح ہونا چاہیے, تو آدھا گرجا توڑا گیا آدھا باقی. میں جو آدمی لڑنے کے بعد مغلوب ہو گیا اس سے تو بس سارے حقوق ختم ہو گئے. تو اسے کہا ڈاکٹر صاحب دیکھیں اسے نگیٹ سے اپروو ہو گیا ہے, منٹ سے آ چکا ہے لیکن میں منٹ کی کاروائی سے نکال دوں گا. باقی ساری میں اللہ اس کا بھلا کرے کیا ہے فرمایا ہوگا اس کو بھی اسے نکال دیا. خیر جی یہ بات پوچھتے ہیں آپ لوگ پوچھ دیں. نہیں جی گرا نور لویا تھا تمہوں نے بتایا چہرا اس پر اور جوان دل جائے کڑے جائیں جوان بولے جائے کہ پچھلے رات دینا سکڑے اس کا بولے جائے اس پتا مجھ سے ڈبول واڑی نا ڈبول واڑی یہ ہم حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ کی مجلس سے بیٹھے ہوئے تھے یہ بات لوگ کر رہے تھے کہ اوشر جو ہے تو اتنی جب مقدار گلے کی ہو جائے اس پر ہوتا ہے اتنی ہو جائے غریب آدمی ایسے کوشش کر رہے ہیں غریب آدمی کیا ایک من گندم ہوئی ہے یا دو من جوار ہوئے بچ جائے اوشر سے نا اتنے بسک ہو اتنے من ہو. تو حضرت مولانا صاحب نے فرمایا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی تشریح جو مما تم بیت اللہ ردو ہے جو اگتا ہے زمین سے دیش میں کہتے ہیں انہوں نے پیچھے کسی ہوئے کہ اگر دس بینگن کسی کے ہوئے ہیں تو اس میں سے ایک بینگن دینا پڑے گا. تو ایسے پھر صاحبین نے اتنی رہائش کی گھر میں جو سبزی اگائی ہے اس پر نہیں ہے جی, اور گھر میں کوئی اس کا پھل کا درخت ہے تو اس پر نہیں ہے جی. تو لیکن کوئی آدمی اگر احتیاط عمل کرنا چاہتا ہے امام علیہ رحمۃ اللہ کی احتیاط کو لینا پڑے گا جو زمین سے ہوگا ایک بار دسواں ایسا ہو گیا بھاجی کا دس دس بد دکے شروع ہوئے گا نا یہ بلاس کی نبل عزیب اوشر بور گیا اب رشتے داروں کے بارے میں آدمی کو پوری معلومات ہوتی ہے نا ان کی مالی رسید کیسی ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اب آدمی کا اپنا رشتے دار جو ہے تو اس کا اپنے رشتے دار کوئی مدد کرے گا پہلے بعد میں کوئی اور مدد کے لیے آئیں گے ٹھیک ہے. رشتے داروں میں وہ اس کا اصول یہ ہے کہ وہ فقہ والے کہتے ہیں اصل فرع پر زکات نہیں ہے, اصل فرع پر زکات نہیں, اصل کہتے ہیں ماں ماں باپ اور پھر باپ سے دادا اور دادا اوپر کو جائیں اور ماں سے جو ہے تو نانا نانی پر نانا پر نانی آگے کو جائیں یہ اصل ہو گئی جس کے آدمی پہنے ان پر زکات نہیں لگتی ہے فرا اس کے اپنے بچے اپنے بیٹے پوتے نواسے ان پر نہیں لگتی اور اصل فرا اوپر نیچے کو چھوڑ کر سائڈوں پر جائیں بھائی بہن ماموں چچا تھا پھوپھی خالہ بتیجے ان سب پر لگتی ہے. مطلب ہے نا کہ وہ تنگست ہیں سب چیزوں ہونے کے باوجود تنگست ہیں, گھر تو بنائی ضرورت ہے گھر تو بنائی ضرورت ہے جی. ان کے مقابلے مقبول گیا. دور میں چلے جو بیات وقت چل رہے تھے ان کے دور میں بیات وقت دونوں ہو رہے تھے کہ وہ کرامات ظاہر شریف بھی بیان ہوئے ان کو دیکھنے کے اس کے باطن بھی بن رہے تھے. اب کے انصاف کا دور آ گیا کہ ہمیں ظاہر شریف کا پتہ نہیں ہوتا تو ان معلومات کو بھی حاصل کرنا ہوتا ہے. ظاہر شریف حاصل نہیں ہے آپ کو اپنی بات کو ذرا اور ذرا کہنا کہ مطلب آپ اپنی بات کو زیادہ واضح کر کے کہیں تو ہم سے کوئی ایسی بات نہیں ہم سے کوئی اگر وہ کوتاہی ہو رہی ہے تو سمجھتا ہماری اچھا ہو جائے گی. اس کی کوئی تائید ہے اس بات کی کہ ظاہری شریعت اولا ہے اس کی اصلاح پہلے ہے باطن کی رائے میں کا مطلب یہ ہے کہ کیسا کوئی ثبوت دیں کہ ظاہر مکمل کرنے کے بعد ہے باہر آپ ظاہر شریعت تو یہ ہے کہ آپ کی نماز روزہ حج زکات درست ہو آپ کے وہ معاملات درست ہوں ٹھیک ہے نا جی. ظاہر شریعت میں جو ہے تو آدمی کی نماز روزہ حج زکات آدمی کے معاملات درست ہوں ہاں جی جس طرح بندہ اس کا مسئلہ پوچھتے ہیں زکات کا مسئلہ پوچھتے ہیں ساری باتیں آدمی کی درست ہو جائیں اس کے بعد پھر بات ہے آدمی کا کیبڑا اثر لالچ ریا کینا باطن میں اس کو خارج ہونا ہاں جی اور باطن سے جو ہے تو انسان کے باطن میں جو ہے تو توازو اور اخلاص اور محبت خیرخواہ یہ باطن میں زندہ ہونا ہاں جی اس کو ہم کہتے ہیں طریقت کہتے ہیں ہاں جی. تو شریعت طریقت شریعت تو یہ طریقہ یہ اعمال بھی شریعت کا ایسا ہے اس کو حاصل کرنے کی ترتیب طریقت ہے باقی اعمال کو حاصل کرنے کی ترتیب طریقت ہے باقی یہ بھی فرض یہ بھی فرض شریعت ہے کہ بار رسول اللہ علیہ وسلم کا باطن سے خارج کرنا اور تواضع اخلاص سے باطن حاصل کرنا فرض واجب شریعت ہے یہ نہیں کوئی مستحب وغیرہ شریعت نہیں ہے جی. میں ایک دفعہ رائے میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بڑے پائے کے آدمی نے کہا کہ دین تو دعوت سے وجود میں آتا ہے باقی تصاویر سے انجلاس چمک پیدا ہوتی ہے تو کوئی محقق عالم تو نے کہا ایسی بات نہیں دین دعوت سے وجود میں آتا اور تصوف میں تو فرض بات نہیں ایسا جو دین کا ہے اس کو زندہ کیا جاتا ہے تو صرف چمک کے لیے نہیں ہے چمک کے لیے نہیں ہے بلکہ ظاہری فرض دین کو حاصل کرنے کے لیے جو کہ ہاں وہ باطن کی بات اب ذہن میں آ گئی اب ذہن میں یہ آ گئی کہ اس پر ہمارے علماء مشائخ نے لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے دور میں جامعیت ہے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس چیزوں کے جامع ہیں آپ جو ہے ظاہر دین کا فقہ کا تفسیر کا ہاں جی اور جو ہے تزکیہ کا اور جہاد کا اور قیام حکومت کا ساری چیزوں آپ کی تصویر کے اندر جامع ہے ٹھیک ہے. اور بعد میں جو ہے تو جتنا دور گزرتا گیا تو یہ جامعہ جو تھی صحابہ اکرام میں ہوئی اور صحابہ اکرام کے بعد جو ہے تو صحابہ اکرام کے آخری دور میں بھی اختصاص ہر چیز کا ہو گیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ وہ تفسیر کے سکھانے کے لیے کوفہ میں اس میں کیا طائف میں بیٹھ گئے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہیں تو وہ کوفہ میں فقہ سکھانے کے لیے ان کا مشغلہ مکمل طور پر فقہ کا ہے اور ان کا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مکمل طور پر جائے تو تصرف ہو اور حضرت بصیر رحمۃ اللہ کے بارے میں عبداللہ صاحب جو کہہ کر گئے تھے کہ حضرت بصیر رحمۃ اللہ علیہ دو مجلسیں تھیں ایک مجلس ان کی جو تھی وہ مسجد میں تھی اس میں وہ قرآن حدیث تفسیر تشریح کو بیان کرتے تھے اور ایک مجلس ان کی گھر میں. گھر میں وہ فقط تزکیہ اور اصلاح نفس کو بیان کرتے ہیں. وہاں پر ان سے کوئی تفسیری علوم کا فقہ کے علوم کا فتوی کا سوال کرتا تھا تو اس پر غصے بھی کرتے تھے اور کہتے ہیں اس کے لیے میں دن کو مسجد میں بیٹھا ہوا تھا, اس بات کو آپ وہاں پوچھا تھا. تو بعد میں پھر یہ بات اور جامعیت نہ ہو سکی, تو اس لیے آپ ظاہر دین کو اب تفسیر پڑھانے والے علماء, حدیث پڑھانے والے علماء, فقہ پڑھانے والے علماء ہو گئے ہیں جی, اور تزکیہ والے جو تھے بات نے شریعت اور اس میں کر کے لیے وہ بالکل ادا ہو گئے. حضرت رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے بانی ہیں, ایک دیوبند کے مدرس نہیں ہیں, انہوں نے تدریس نہیں کی. وہ ساری عمر جو آپ نے گنگوا میں رہے ہیں اور گنگوا میں نے خانقاہ چلائی. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فارغ ہونے کے بعد 14 سال تدریس کی. 14 سال تدریس کرنے کے بعد پھر باقی زندگی بالکل تدریس نہیں کی, اس نے خانقاہ چلائی. اس والے میں لکھا کہ تو اس کے بعد پھر 14-15 سال گئے تو سفر کرتے ہوئے پورے ہندوستان میں جہاں تک ان کی بس ہو سکتا جا کر سفر کر کے کام کیا ہے, اور پھر اس کے بعد جو عرصہ ہے پھر وہ سفر نہیں کیا, پھر وہیں پر بیٹھے ہیں, مانا بہت وہیں بیٹھے ہیں. اور پھر خاص حسن تزکیہ نفس کے کام کی 7 تصنیف کے کام کرتے ہیں, کیونکہ بہت بہت اونچے پائے کے فقیر تھے تو اس کی مہم خطابیں انہوں نے کیے ہوئے ہیں. یہ ہیلا ناجدہ ایک فتویٰ ہے عورت کے جو خاون وفات گم ہو جائے, اس پر فقہ حنفی میں 90 سال انتظار کرنے کا فتویٰ ہے. اس پر پھر انہوں نے سارے ہندوستان کے علماء سے بات کر کے اور سب کا اجماع کرا کے فقہ مالکی پر فتویٰ دیا ہے. فقہ مالکی میں 4 سال انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہ فتویٰ نہیں دو گے تو ایسا گناہ کا دروازہ کھل رہا ہے تو کھان نہیں دو گے. ایسے مہم یعنی یہ انہوں نے فتویٰ پھر وہ فتویٰ کیے ہوئے ہیں. تو چونکہ وہ ایک بات تھی کہ وہ ان کے بغیر کوئی کر نہیں سکتا تھا, اس بات وہ کرتے رہے, لیکن باقی انہوں نے مکمل جو ہے وہ تزکیہ کا کام کیا ہے, اصلاح باطن کا کام کیا ہے, تاکہ یہ بات اجاگر ہو کر سامنے آئے. اور اب تو ایسے حالات ہیں کہ مدرسے میں پڑھانے والے شیخ العزیز بیٹھ بھی نہیں ہوتا, تزکیہ کی تردید سے گزرنا کوئی علاج ہوا سکنا. ہمارے شاہ والے جتنے لوگ بھی گزرے ہیں, مولانا غلام اللہ خان صاحب, طاہر پنچیر صاحب, شمس الدین گجراوالا والے اور احمد اللہ شاہ گجراتی صاحب, کوئی بھی بیعت نہیں تھی, نہ بیعت ہوا ہے نہ جو ہے تو اس میں سے تزکیہ کے تصدیق سے گزرا ہے, اور نہ حسین علی صاحب کے خلیفہ تھے, شاگرد تھے خلفاء نہیں تھے. خلیفہ ان کے خدمے تین آدمیوں کو جانتا ہوں, ایک نصیر الدین وروشی رحمۃ اللہ علیہ, ایک یہ مولانا سرفراز فخر تھا مسجد العالی جو گجراوالا میں ہوتے ہیں ہمارے علاقے کے ہیں, اور ایک سندھ میں حالی جی صاحب ان کا نام ہے, حالی جی صاحب ان کو کہتے ہیں, وہ بھی زندہ ہے آج کل زندہ ہے. اور یہ ان کے خلفاء نہ بیعت ہوں نہ خلفاء ہوں, ان کے خلفاء ان کے یہ لوگ ہیں, یہ تین آدمی میں جانتا ہو سکتے اور کیوں ہوں. بس اس دن بعد آپ مردان ولا عبد الحليم آپ اصرف کا خیال آؤ دو اخرے اس سے مغل نماز ہے کوٹے کوٹے ابھی آپ اٹھے خود نہیں کل کا باپ اٹھتے ہیں اسٹوڈینٹس اتار کے آئیں گے اس سوال کا خبر جی نہ لگا آگے تو بنوائی ضروری نہیں لگا اکبل رشتہ تو خاص طور پر بہنا ضروری نہیں ہوا اگر تو پتہ رہے گا نا دادا سے کس طور کہ اگر سا خیال کے داسی نہیں رہا جدا خبر مستحق دے یا نہ دے صاحب نصاب دے اگر تو وہ جدا تو صرف زکات تھی اگر نہ بعد ہم کچھ رکھ لی صاحب انصاف نے 10 سال کا کاٹ رکھا مجھے مغش پہ ٹھیک تھا میں مارے تھا میں نہ صاحب انصاف نہیں واقف لی صاحب انصاف نہ مجھے اگر واقف لا ہوتا تھا بولے بس گیا اگر گنگار آگا سال دکھا تھا اور جا آگا تم میں رشتے دار تو بہنا میں تھے بس جگہ بھی آ گئے تھے شرمی گی نہ سامان کو ضرورت ہے آج ضرورت ہے وہ آدمی کر سکتا ہے زکات کی نیت کر سکتا ہے اس میں یہ حفاظت ہوتی ہے کہ مثلا ہمارے دن میں کافی زکاتیں رہی ہیں پہلے کی اب ہمارے حالات ایسے ہیں کہ دل بھی ایسا ہے کمزور ہے قدر نہیں کر رہے ہیں اور کوس آدمی کرتے تو کم از کم زکات کی ادائیگی میں تو شمار ہو جاتی ہے اور فرق ہے کہ زکات ادا ہوئی ہے تو پھر نفر سکے میں تو آٹومیٹک شمار ہو جاتا ہے اور زکات میں رہتی ہے تو اس میں لگ جاتی ہے آدمی کو اس میں بڑی حفاظت ہے ٹھیک ہے آؤ گا نا اسے تو بارہ مستحق بھگورے اسے دکھا مستحق بھگورے جی پانچ چار سو آئی جی تیس نو آئی ماشاء اللہ جی نور چار گڑے سو آئی جی چار سو دو چرگوڑے رگلے جی نا جاوید صاحب کبیر کالج نے ہمارا سلسلہ زیادہ پھیلا جا کر جی یہاں پر تو آپ لوگوں کے ہاں سے کوئی خاص متوجہ نہیں ہوتے اس میں لڑکی میں بیٹھ ہوئی سلسلے میں اور ماشاءاللہ تعالی صاحب معلومات میں ہے کہ بڑی ان کی روحانی ترقی ہوئی باقاعدہ روحانیت کے مسائل کو سمجھنے والی نور جی ماشاء اللہ بس آدمی کے جب ایمان کبھی ہوتا ہے تو تب عمل کی توفیق ہوتی ہے نا ٹھیک ہے نا تو آج کل کے دور میں جو یہ سلاح چلانے والے جو اس بات کو چلا رہے تھے اسی بنیاد پر چلا رہے ہیں وہ پہلے دور میں سختی ہوتی تھی ظاہر شریف پر ایسی ڈانٹ ٹپڑ پڑتی تھی مطلب الدین اور یار احمد اللہ سے بیعت ہونے کے لیے آدمی آئے وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے باہر میں مسجد کا تالاب دیکھا تھا ہماری مسجد کا تالاب اس سے بہت بڑا ہے احمد اللہ انہوں نے کہا آپ کیسے آئے کہ ہم بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں تم نے کہا پہلے تو آپ جا کر یہ ناپ کیا ہے کہ آپ کا تالاب بڑا ہے کہ ہمارا تالاب بڑا ہے وہ گئے یہ ناپ کیا ہے تو ان کا تالاب ایک بارش بڑا تھا جب آیا تو ہم نے کہا جی بڑے خوش تھے کہ ہماری بات ٹھیک ہوئی ہے کیا ہوا نے کہا جی ہمارا تالاب ہے بارش پڑا نے کہا آپ نے رہا تھا بہت بڑا ہے آپ کی طبیعت میں احتیاط ہی نہیں ہے وہ بالغ ہے تو ہم آپ کو کیسے بیچ کریں گے جائیں ہم نہیں بیچ کرتے تو سر ہم نے لکھا ہے کہ بیچ تو نہیں کیا انہیں لیکن ان کو بہت بڑا علم زندگی کے لیے دے دیا باتیں کرنا ہے مبالغہ نہیں کرنا ہوتا انحصار کی شادی ہو رہی تھی نا مردوں کی روٹی ہو کھانا ہو گیا مردوں کا کھانا ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ پگا نے سارا مور تارا واڑی دیکھو راشا میں گیا تو اس نے کہا کہ مہمانوں ڈیر زیادہ تھی روٹا کم آ رہا نہ بکمی گی اور میں بدے وجہ چاہیے تو رخ فلوان تو خبر ہوں کچھ نکی نہیں ہوتا خبر فلوان تو خبر ہوا ہے بیا خبر کی جن بھائی ہوں کہ اپنے کو اپنے رشتے داروں کو خود کہو یہ لوگ نہ بیٹھے تو اس میں ویسے تو کم ہو پھر بیزتی ہوگی خیر جی میں نے کہا کہ سب کو بٹھاؤ کیسے میں نے کہا عورتیں بات مبالغہ سیکھ لے کر ان کی باتیں مبالغہ ہوتا ہے تو زیادہ اس کی معلومات درست نہیں ہے وہ اس میں ایک بڑی سمجھدار اور ہماری بڑی بہن بیٹھی ہوئی تھی اس نے کہا کہ مسا خبر خدا خدا زمین لنگر بھی دی کہ میں نے کہ ٹول دے لاٹ عورتوں کے ساتھ مبالغہ ہوتا ہے. معمولی تکلیف ہوگی اس الفاظ ہوگا جب ٹھیک ہو جائیں گے آپ کو کہیں گی بھی نہیں کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں, تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہو گئی ہے. آجی وہ حضور سے پورا پتہ خدا جی کہ خانہ رہ جائے تو کور کے پورے قدم دیا کہ بڑا بڑا چھوٹا بڑا بڑا مذاق ہی ہے نا. ان کی والدہ کے کان میں درد ہوا تو اس کے لیے دوائی میں لایا تو اس نے اب ایک ڈوز سے ٹھیک نہیں ہوتا آدمی, ایک ڈوز دوسرے سے سر دوائی دے کوئی اس میں کوئی نہیں سمجھے یہ ذرا فرق نہ کی گئی زیادہ سے درد دماغ. تیسری جو ہے تو ڈوز کے بعد اس کو جو بولنا بند کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ ابھی درد کا ٹھیک ہوں گے, کیونکہ اس سے بتانا نہیں ہے. تو اس کے بعد جو دوسرے دن گیا تو آپ بطور مذاق کے اور بطور تانے کے اس کو وقار کہہ رہا ہے نا کہ ادب سے ترسے ہوئے جانے اس کو پھر یاد آ گیا کہتے نہ دیکھا میں پورا کرنا. تو میں نے کہا کہ کوئی معمولی سے باقی رہ گیا ہوگا تو ہماری نان ڈبل ڈسک ہو سکتی تھی. بال کے اور مبالغے والے آدمی کی بات پر آپ چلیں تو بڑے خراب ہو جاتے ہیں. یعنی مبالغے والے آدمی بات بات چلیں خراب ہو جاتے ہیں. ہمارے گاؤں سے ایک دفعہ ہمارے گاؤں کے بعد جنگل ہوتا تھا تو ہمارے بچپن کے وقت میں زمانے میں اتنی پابندیاں تھیں جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ اور بس. بعد میں پھر حکومت کی پابندیاں ہو گئی گارڈ وغیرہ رکھ لیے انہوں نے محکمہ جنگلات ہو گیا نا, تو اس میں گاؤں کے لوگ جاتے تھے تو ان میں گارڈ وغیرہ آ گئے تھے. وہ گاؤں کا ہمارا آدمی لکڑیاں کاٹنے کے لیے گیا تو اطلاع آئی کہ اس کو جو ہے تو مارا ہے وہاں مارا ہے. اطلاع دینے کے لیے کون ایک عورت آ رہا ہے تو کہتی ہے تو برن سر ہے والد ہے لاسنا خدا لانے پڑتے ہیں. اس کے بھائی سے بڑے تو ربر جلجوس تھے کہ یا اللہ خیر. اس کے بھائی کو پتہ چلا تو یہ جا کر انہوں نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا جب گارڈ پر اس کا خاندان ہی آپ کے پاس آباد ہم حملہ کر دیا. پھر کیا ہوگا جی تحقیق کرو بعد کی جلدی جا کر تحقیق کرو ورنہ بھی تھوڑی دیر میں اس نے قتل مقابلہ شروع کرا دینا. تو تحقیق انہوں نے کہا گاؤں اس محافظ نے پکڑا تھا کوئی ڈنڈا پڑا مارا تھا لیکن ایسا نہیں مارا. وہاں کی اس دور میں جو تربیت کی ترتیب حضرت مولانا شریف تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہوئی ہے وہ بہت لاجواب اور نایاب ہے. نایاب کسے کہتے ہیں فضل رحمان؟ زیادہ نہ ملنے والی. وہ ٹھیک کہتا ہے نایاب کا کیا معنی ہے؟ کیونکہ نہ ملنے والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ٹوپیا چولہے تھا پٹکے یا ٹوپے ہمیشہ. اور ہمارا تو علم اتنا نہیں ہے, ہماری معلومات میں بغیر ٹوپی کے نماز پڑھنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت نہیں ہے. یہ علم ہوتا تو اس کو پوچھ بھی لینا ہے. آپ کی ایک سات ہاتھ پکڑی ہے, سات ہاتھ بنتی ہے سات دماغ ساڑھے تین کتنا ہو گیا؟ ساڑھے دس فٹ بنتی ہے سات ہاتھ ساڑھے دس فٹ ہوتے ہیں. اور دوسری جو ہے تو وہ شاید ساڑھے دس فٹ جو ہے تو کتنے ہو گئے؟ ساڑھے تین گز ہو گئے نا, ساڑھے تین گز ہے. اور دوسری جو ہے تو وہ پتہ سات گز بنتی ہے شمایہ ترمذی میں لکھا ہوا. وہ بارہ ہاتھ ہیں. ہاں ایک بولی صاحب ہے نا بھاگنا چاہیے ڈبل باڈی ایک بارہ ہاتھ ہے ایک سات ہاتھ ہے تو بارہ ہاتھ بن گئی اٹھارہ فٹ سیتی اٹھارہ گز ہو گئی. ہاں جی اٹھارہ فٹ ہو گئی کتنے گز ہو گئی؟ چھ گز. ہاں چھ گز ہو گئی ایک ساڑھے تین گز اور ایک چھ گز ہے. اور ٹوپی آپ کی ہے ٹوپی کا تذکرہ بھی آیا ہوا ہے. ننگے سر پھرنے کا تذکرہ خواہے احرام کے نہیں آیا ہوا. لا إله إلا الله لا اله الا الله.